رسول الکریم اما بعد، عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کی جائے، معاشرہ خراب ہے، لوگ خراب ہیں، حکومت خراب ہے، دفتر خراب ہیں، افسر خراب ہیں، اور اصل میں خرابی ساری کی ساری انسان کے اعمال سے وجود میں آتی ہے، فرد کے اعمال سے ساری خرابی وجود میں آتی ہے، فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، افراد کی حکومت بنتی ہے، افراد سے ہی افسر کھڑے ہوتے ہیں، افراد سے ہی مشورے وجود میں آتے ہیں، افراد سے ہی ساری چیزیں آگے چلتی ہیں، تو لہذا اصل اصول جو ہے وہ فرد کی اصلاح ہے، اپنی اصلاح ہے، میری اصلاح ہے، میں نے اپنے آپ کو درست کیا تو معاشرے کو درست کر دیا، معاشرے کو درست کرنے کا کھڑا ہوں تو میں تو درست نہیں ہوا، معاشرہ کیسے درست ہوگا، میں تو درست نہیں ہے، دیوار کیسے درست ہوگی، گلکار کتنا باہر کیوں نہ ہوئے، اسٹرکچر انجینئر صاحب کتنی عمارت کیوں نہ کرتا ہو، پچھلے بار مجھے کیوں نہ بتاتا ہو، ٹیم جب خراب ہے تو کیا بات، سارے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں، کیونکہ یونٹ آ رہی ہے خراب ہو رہی ہے، ہر فرض جو ہے معاشرے کی یونٹ ہے، اس میں خرابی ہو تو حکومت کہاں سے درست ہو، اس میں خرابی ہو تو بازار کہاں سے درست ہو، اس میں خرابی ہو تو مختلف شعبے کہاں سے درست ہو، مجھے ساتھی نے کہا کہ تمہارے ساتھ گاڑی کے درست کرنے میں مستری نے دھوکہ کیا، میں نے کہا میرے بھائی معاملات شیخ العزیز اور مفتی کے درست نہیں ہیں، تم مستری کے درست کرنا چاہتے ہیں، مستری بیچارہ جو کہ معاشرے کیا اسی سرے پر بیٹھے ہوئے، جس کو دین کی بات پہنچتی ہی نہیں ہے، کہیں چلتے پھرتے کے کام میں زور سے پڑ گئی تو پڑ گئی ہیں، تو اس بیچارے سے کیا گلہ کرے گا، جبکہ دین کے دعوے دار ہم لوگ جو ہیں ہمارے معاملات درست ہیں، اس بیچارے کی درستی کہاں سے، تو یہ صورت حال ہے، اس لیے محسوس حضور جو ہے وہ اپنی اصلاح ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کروں، اگر میں نے میں اپنے آپ کو درست کروں یہ میرے بس میں ہے، میں دوسروں کو درست کروں تو میرے بس سے ہی باہر ہے، اور دوسرے درست ہوئے نہ ہوئے مجھے اس کا کیا نقصان ہے، مجھے نقصان اس بات کا کہ میں درست نہ ہوں، ساری دنیا کے لوگ جنت میں چلے جائیں اور میری اس سے چلے جائیں اور خدا نہ خاص کر میرا دوزخ کا داخلہ ہو تو مجھے کیا فائدہ، نائجیریا کے کچھ عیسائی مسلمان ہوئے اور انہوں نے کچھ عرصہ اسلام پہ رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جی بس چھوڑ رہے ہیں واپس ہوتے ہیں، تو وہاں کے حضرات سے ملے، انہوں نے کہا ہم تو عیسائی اسلام قبول کیے لیکن ترک کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کیوں ترک کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا پڑھایا تھا اسلام کے بارے میں اسے نہ دیکھا نہیں، تو انہوں نے کہا اس طرح کہ آپ ذرا صبر کریں، ہندوستان سے ہمارے بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ان سے آپ مل لیں، ان سے بات کر لیں، اس کے بعد جو آپ فیصلہ کرتے ہیں، تو ہمارا حضرت جی مولانا نواز حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، تو ان سے ملاقات کرائی ان کی، تو انہوں نے کہا آپ کس وجہ سے اسلام کو ترک کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے جو کچھ پڑھا تھا پڑھا پڑھایا تھا وہ دیکھا سنا میں نے سننے میں نہ آیا، تو اس وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھے اگر ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہو جائے لیکن آپ کی زندگیوں میں نہ ہو تو آپ کو تسلی نہیں، اور کسی جگہ بھی اسلام نہ ہو آپ کی زندگیوں میں آ جائے بس آپ کا اطمینان ہو جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا، تو لہٰذا ساری دنیا گرفت ہے، سننا سنانا دیکھنا سننے کو چھوڑو، کرنا کرانا کرو، خود کرو، خود اصل کو رقائد کو لو، نامال کو لو، خود کرو، برتو، سچ بات ہے آپ جن پر چلیں گے اور اس چلنے کی وجہ سے آپ لوگ نقصان پہنچائیں گے، آپ لوگ تنگ کریں گے، آپ کے حالات مشکل ہوں گے، آپ کے حالات ناگوار ہوں گے اور آپ کو حالات مجبور کریں گے کہ اس چیز کی وجہ سے یہ ساری مشکل ہو رہی ہے، جب عام طور پر ہجرت ہوگی مطلب فرما سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کبھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، بدر کی جنگ میں وہ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ابو جہل ان کو لے کر پھرا رہا تھا، مالے کے مالے خالی ہے، مالے کے مالے خالی ہو گئے، مکان ویران پڑے ہوئے، تو ابو جہل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہہ رہا ہے یہ ساری ویرانی تیرے بھتیجے کی وجہ سے آئی ہے، یہ ساری ویرانی جو ہوئی یہ تیرے بھتیجے کی وجہ سے ہوئی. تو یہ ویرانی، یہ بگاڑ، یہ تو جیسے کہ پرانی اور خراب عمارت کو گرا کر نئی اور عمارت بناتے ہیں، اعلیٰ عمارت بناتے ہیں، یہ تو اس کے لیے ہوتا ہے. بادل کا مٹنا، بادل کا ختم ہونا، فرد باتوں کا ٹوٹنا، یہ جو مقابلے میں آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے خاتمے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے خاتمے کے بعد حق میں غالب ہونا ہوتا ہے. یہ جگہ جمنے کی ہوتی ہے، جمتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے آدمی، بڑی مشکلات آتی ہیں. اگر کوئی چھوڑتا ہے تو بڑی آسودہ زندگی ہوتی ہے، کرتا ہے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ایک تو جب آدمی مشکلات کے لیے کمر باندھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکلات کا لطف و سرور اس کو عطا فرماتا ہے. دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کو نافذ کرتے ہوئے، دین کو آگے لے کر چلتے ہوئے جو مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کا بڑا لطف و سرور ہوتا ہے. ایک تو اس کے علاوہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، دوسرا جب آدمی جمتا ہے اللہ پاک کی مدد آتی ہے، اور بالآخر اللہ پاک غلبہ نصیب فرماتا ہے. لیکن حالات ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ گویا وہ یہ تو مجھ بول نہیں سکتا ہے. نو حضرت موجود تھے لبیت العنکبوت، سب سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ عنکبوت کا ہے، مکڑی کا ہے جو لگے ہیں اس کا ہے. لیکن شیطان کہتا ہے آگے لو ہے پھر سے تو اس کو پار کرے گا، تو لو ہے پھر سے. حالانکہ وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، لیکن شیطان اپنا پروپیگنڈے سے اور اپنی کوشش سے اس کو جو ہے لوہے کا رسا بنا کر دکھا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. حق پر جمع ہوتے جو بھی حق پر جمع مدد کا تو اس کے ساتھ وعدہ ہے. ان لوگوں نے قادر بن اللہ سب مستقام تتن نظر والے بھی منوانا ہے. جن لوگوں نے کہا رب اللہ ہے اس پر جمع، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. بدر میں صحابہ اکرام جمع، کی آیتیں جو ہیں سورہ توبہ کی ہیں، سورہ آل عمران کی ہیں، کہ اللہ پاک نے ایسے حالات پیدا کیے کہ تم بھی نکل کھڑے ہوئے، کشش ہوئی نکلنے کے لیے تمہیں. ایک قافلہ آ رہا ہے، بس تھوڑے سے آدمی ہیں، جا کے اس کو پکڑنا ہے، روکنا ہے، اور بہت زیادہ مال دولت جو ہے تو وہ ہاتھ آنا ہے. تو بس شوق میں نکلے، اور کفار بھی ہے نکلے، وہ بھی کفار بھی لڑنے کی ہمت نہیں کیا کرتے تھے. وہ اس خوف سے لڑنے پر مجبور ہوئے کہ اتنا بڑا قافلہ ہے. اس کا ایک دفعہ ہم نے حساب کیا تھا نا، جو قافلہ ابو سفیان کا رہا تھا، پانچ ارب کا سرمایہ تھا. سب لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، سب نے اپنے پیسے لا کر، جتنا سرمایہ کسی کے پاس تھا اور سب لا کر ان کو دیا تھا، اور مال لے کر شام گئے تھے. اور واپس جب آ رہے تھے تو اسلحہ مال و ضرورت کے ساتھ آ رہے تھے کہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے مسلمانوں پر حملے کے لیے استعمال ہوگا. جتنے وسائل پانچ ارب سے انہوں نے پیدا کیے تھے نا، مال و ضرورت کے اسلحہ کے، یہ مسلمانوں پر حملے کے لیے تھے. اب ان کو اس بات کا، اس وجہ سے تیار ہوئے کہ پانچ ارب کا سرمایہ جا رہا ہے، قافلہ اگر پکڑا گیا، سارا سرمایہ چلا گیا، تو ساری قوت جو ہم نے جمع کی تھی ان پر وزن کیا چلے گی. ان کو بھی نکلنا پڑا، دونوں طبقے نکلنے پر مجبور ہوئے. سیر النبی جو ہے نا، شبلی نعمانی اور سیر نعمان نبی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی پہلی دو جلدیں شبلی نے لکھی ہیں. اس نے بڑے تاریخی ثبوت دیے کہ قافلے کو لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، قافلے کو لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، کیونکہ جہاد جو ہے وہ اقدامی نہیں ہے، وہ دفاعی ہے. سیرت النبی میں یہ کمزور لکھی ہوئی، وہ یہ سید سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی نہیں ہے، یہ شبلی مرحوم کی لکھی ہوئی ہے. اسی جگہ کی بنیاد پر سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا شبلی ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوائی تھی مولانا عزیز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فرما کی جہاد کے مسئلے کو بہت زوردار لکھا ہے. عربی کافر جس کے وسائل مسلمان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے آ رہے ہوں, اس پر اس کو پکڑنا, اس پر حملہ کرنا, اس کا مال چھیننا, سارے چیز کو لینا, یہ سب جو ہے تو عین نیکی کا کام ہے, اور وہ مال حلال ترین مال ہے. اس کو جو نہیں لیتا وہ بڑا بے وقوف ہے اور بہت ہی بغیر. جس کا اپن حملہ کیا ہوا ہو اس کو غلہ دینا, اس کو اسلحہ پہنچانا, اس کو تیل پہنچانا, اس کو پیٹرول پہنچانا, اس کو وسائل پہنچانا, جو بھی کر رہا وہ بھی حربی ہو جاتا ہے, اس کا حکم اسی کافر کا ہوتا ہے. جی مجھے آپ سمجھا, اس کو لاؤ نہیں سنی بات آپ نے. خیر روکنے کے لیے گئے اور وہ آئے کہ ہمارے اتنے بڑے وسائل جا رہے ہیں, اور 80 میل مدینہ منورہ سے باہر گئے تو پتہ چلا کہ 1000 کا لشکر آگے سے آ گیا ہے, اور اب 80 میل پیچھے اسلحے کے لیے آ ہی نہیں سکتے. گئے بھی تھے 311 آدمی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم 312, عثمان رضی اللہ عنہ کو شامل رکھا گیا کہ زیادہ سے ٹھہرے تھے 313. اور ایسے حالات ہیں جی, کیا آپ اگر 80 میل 80 میل کو واپس آ سکتے ہیں, آپ 80 میل مڑ کر واپس آئے تو آپ کا کام لگ رہا ہے. آج یہی 313 ہیں, 30 نردوں کے ساتھ اور 10-12 تلواروں کے ساتھ اور 1 گھوڑے کے ساتھ, اسی سے جو کچھ کرنا ہے یا تو کرنا ہے یا مرنا ہے, بس آگے گنجائش ہی نہیں ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, مومنین کا ایک گروہ, مومنین میں کا ایک گروہ وہ کچا رہے تھے کہ کیا ہوگا اگر لڑنا ہی تھا تو ہمیں پیار کر کے بھیجتے ہیں, 1000 سے لڑنا ہی تھا, ہمیں بتایا ہوا تھا, مسئلہ لے کر آتے, تعداد ہوتی سارا کا سارا بندوبست ہوتا, بتایا نہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, مومنین کا ایک گروہ صاحب اکرام جیسے لڑن لو کچا رہے, کب کیا ہوگا. مرید اللہ حق الحق کے کلماتی, اللہ پاک کا اپنا منصوبہ تھا, وہ ایک بات کو سچا کر کے دکھانا چاہتے تھے کہ جو یہ بول رہے ہیں کہ اللہ مدد کرتا ہے, فرشتے اترتے ہیں, ایمان والوں کو فتح ہوتی ہے, ان کو غلبہ ہوتا ہے, وہ اللہ پاک ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس کو ہم نے اس میدان میں ثابت کرنا ہے. اور جس وقت کے قابلہ گزر گیا ہے تو سمجھدار کفار نے شکر کیا, ہاں جی کچھ بار والے شکر کیا کہ جان چھوٹ گئی ہے. انہوں نے کہا بھائی کابل ہمارا صحیح سالم چلا گیا ہے, آپ جو ہے تو واپس جانا چاہیے. ابو جہل نے کہا نہیں واپس نہیں جانا چاہیے, واپس کیوں جانا چاہیے, وہ اگر کچھ بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں تو ہم جا کر بدر پر 3 دن ٹھہریں گے اور 3 دن تک بنائیں گے اور خوب دب دباؤ کریں گے تاکہ ان کے حوصلے پست ہوں, ان پر روب آئے, شہزاد میں جانے نہیں دیے. یہاں تک کہ بے سرگرمانی کی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سفارا آگ پر آمنے سامنے کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کو جمع کیا, 311 ساتھی جو صاحب کو جمع کر کے آپ نے بیان فرمایا, اور بیان فرمانے کے بعد آپ نے رائے پوچھی. عموماً مہاجرین جو تھے ان کی درجہ بڑا تھا اور ان کی قدر تھی اور وہی رائے دیا کرتے تھے, مہاجرین نے روڈ کر اپنی رائے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب کی رائے دینے کے بعد پھر آپ پوچھ رہے ہیں, پھر آپ سوال فرما رہے ہیں, پھر سوال فرما رہے ہیں, تو انصار کو اندازہ ہوا کہ ہماری انصار کی طرف سے جواب نہیں ہوا, اس لیے آپ بار بار سوال فرما رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انصار کا جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ پر جب مدینہ منورہ پر جا کر حملہ کرے گا تو ہم مقابلے میں ساتھ دیں گے, باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاہدہ میں ان کا دستخط نہیں ہے. لہذا ان کی کیا رائے ہے, تو اس میں ان کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کرنا ہی نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ اور آپ کا رب تو جا کر لڑیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں, آپ جو ہے اگر ہمیں اس بات کو حکم کریں گے کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں اور دور دراز کو بتائیے سر کے اقامات تک جانے کا آپ چاہیں, تو ہم آپ سے یہ سوال کبھی بھی نہیں کریں گے کہ اس میں کیا مسئلہ. بس اس بات کا اندازہ ہوا کہ جو جذبہ اور عزم ہوتا ہے جمنا ان لذن قالو ربر اللہ سب مستقام کا بس وہ بات وہ موجود ہے. کیا آپ تو سب نے کہہ دیا نہیں لیکن جمنے کی بات اور جم رہے ہیں بس اللہ کتاب لے کر پڑھے اور آپ نے دائرے اس طرح دائرے بنائے کہ یہاں بجال گرے گا یہاں بدلے گا یہاں شیبہ گرے گا یہاں اسلام جن میں سے جو بڑے بڑے ان کے جو شخصیات تھیں ان کے لیے تو آپ نے دائرے بنا کر چھوڑے اور جس وقت جنگ ختم ہوئی صاحب اکرام کہتے ہم نے جا کر دیکھا انہیں انہیں جگہ پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی اور فرشتوں میں نزول ہوا 3000 ملائکہ کا نزول ہوا اور ایک دادی کہتے میں نابینا ہو گیا ورنہ میں تمہیں جا کر بدر کا وٹیلا بتاتا جہاں فرشتے اتر و سکتے تھے زمین پر چل کر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور فرشتے کا نزول آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہوتا رہا ہے لیکن اور بعد میں بھی ہوتا رہا ہے لیکن فرشتے لڑے کسی جگہ پر بھی نہیں سوائے بدر بدر میں لڑے ہیں جادوروں نے سوال میں پوچھا کہ لڑ کیسے لڑیں گے انہوں نے کہا کہ فدر بو ہوں پھوکل آنا ان کو گردنوں پر مارو فدر بو ہوں کل بنا دیا ہے کسی کو یاد ہے فدر بو ہوں پھوکل آبا آنا کل بنا آنا جس کے سبوں کے سبوں کو کاٹو پور کے پورے ملے کاٹو اور مارو ان کو گردنوں پر. تو اس میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے اور آدمی گردن کٹ کر پہلے سے گر جاتی تھی یہ فرشتے کی مار ہوتی کہتے بعد میں ہم پہچانتے تھے جس کافر کو ہمارے اسلحے سے زخم لگا ہوتا تھا وہ ٹھیک ہوتا تھا جس کو فرشتے سے زخم لگا ہوتا تھا اس کا بدن کالا ہو جاتا تھا. اور 70 کو 313 آدمیوں نے جس 12 تلواروں 30 نیزوں کے ساتھ 70 کو قتل کیا 70 کو گرفتار کیا اور باقی میدان چھوڑ کر مانے ہیں اور مشکل سے اپنے آپ کو بچا کر انہوں نے نکالا اور ان کو قیدی جب رکھا گیا اور قیدیوں کو پیش کیا گیا حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کیونکہ بہت سخت بند بندھا ہوا ہونے کی وجہ سے میرے چچا آباد سے رات کو کراہتے رہے ان کی آواز کو بہتر چاہتا تھا نیند نہیں آئی کیونکہ بھارا لب کور کی طرف صاحب گرفتار تھا تو گرفتاری بہت نہیں اور جس وقت کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا کہ ہر ایک رشتے دار کے حوالے کیا جائے کیونکہ جنگی قیدی کا پہلا حکم قتل کا ہے اس جگہ ذرا ترس نہیں آنا چاہیے اس جگہ ترس آنا ضلع میں یہ بجلی کی علامت ہے. اور فیصلہ یہ ہوا مودی صاحب حیران ہو رہا ہے مودی پہلی سخت فاسن کر رہا ہے جس پر آپ کو لطیفہ سدا ہوں پیچھے وہ دیکھ رہا یہ اکیڈمی ہے نا اکیڈمی میں افسروں کا کورس ہو رہا ہے اس میں ایک بیان کے لیے مجھے بلایا تو افسروں کا خیال تھا کہ اس کے بعد سوال جواب بھی ہوگا تو سوال جواب ہوئے اس میں سے ایک افسر تو باہر کی تو بڑی رکھ دیجیے پاکستان کی عمر کا افسر ہے اس نے کہا جی یہ جو خیبر والوں کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا اور 600 آدمی قتل کیے گئے تھے اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا تو یہ کیسے نعوذ باللہ کیسی رحمت اللہ علیہ نہیں ہے ہاں جی ایسی کس قسم اس نے بات کی تو جواب تھا مجھے دور ورنہ میں تو سلام لگا کر ایسا دن پر چڑھ جایا کرتا ہوں ہاں جی ہمارا کیا ہے چڑھ جائے آدمی درد اس میں پھر لوگ سنائیں تو اسے میں نے کہا کہ ماشاء اللہ افسر ہے تین جگہ پر آ گیا ہے کہ یہ زبردست سے سمجھداری ہے دانشوری کی بات ہے کہ ابھی بسل کو جو ہے تو ہمارے آستین کے ساتھ شام کی طرح پالا جائے ہاں جی اس کو چمکارا جائے اور اس کو جو ہے تو رائے دے دی جائے بلکہ وہ پھر اتنے میں میں ابھی یہی خوش آ کر میں تو میں نے کہا چلو اسلام لگا تو چڑھ نہیں سکتا لفاظ تو چڑھنا چاہیے اس پر نہ. تو کوئی دوسرا افسر تھا بھی میں کھڑا ہوا, اس نے پھر ذرا بات کو سوارنے کے لیے اس نے کہہ دیا, اس نے کہا جی میں ایک بات عرض کروں اس پر, میرے کہا بولو جی. میں نے کہا یہ جو فیصلہ تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کروایا تھا, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کروایا تھا, اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے بارے میں وہی فیصلہ کریں گے جو تمہاری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے. تورات میں یہی لکھا ہوا تھا کہ ان کے سارے نوجوانوں کو اکتر کیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنایا جائے. تو یہ تورات کا ہی فیصلہ تھا جو تورات میں لکھا ہوا تھا, انہیں کی کتاب مجھے لکھا ہوا اسی پر کیا تھا. پھر مجھے یاد ہے میں نے کہا کہ وہ باقی یہ تو اس کا اصلی جواب تو یہ تھا, لیکن یہ مجھے تو غصہ آیا تو غصے میں یہ بات سامنے کر نہیں آئی ہے, اس آدمی کے سامنے یہ بات آ گئی. سبحان اللہ, تو کیا بات ہم کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل, اس جگہ تھا وہ آیت کیا رہی ہے کہ اس جگہ بالکل سمجھ کر تمہارے دل میں سرس نہیں آنا چاہیے. تو اس پر عمر فاروق نے یہ فیصلہ تھا, لیکن مشورے میں صدیق کردار کی رائے مانی گئی کہ تجیہ دے کر چھوڑ دیا جائے. تو دوسرے نمبر پر فیصلہ ہوا ہے, وہی نازل ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو عمر فاروق کا فیصلہ پسند تھا اور اس بات کو نہ ماننے کے لیے اللہ کا عذاب آیا اور اسلام تخت تک آیا. تو چونکہ مسلمانوں نے ایک بات کو مشورے میں طے کر کے فیصلہ کیا ہوا تھا, اس کے مشورے کی برکت سے اس عذاب کو اللہ نکال دیا. پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بنی ہاشم تھے یہ جنگ میں نہیں آ رہے تھے, ان کو جبری جو ہے قریش نے جنگ میں دھکیلا, ان کی چاہت نہیں تھی لیکن بس انہوں نے دھکیلا ہوا تو ان کی طرف سے آئے تھے. تو پھر بہت ہی جنگ ہوئی, اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. پھر بتایا گیا کہ یہ بدر کے فیصلے کا یہ اثر آیا, بدر کے فیصلے کیا, اگر وہ اس طرح کا فیصلہ ہو جاتا تو پھر یہ حالات نہ ہوتے. عہد میں ساری جو تکلیف آئی تو یہ اس بدر کا فیصلہ ہو گیا تھا, اس طرح ہوا تھا. تو میرے بھائی من اللہ کا نظر نے قادر بن اللہ, تو ہم سب ہیں اس میں, تم مستقاموں میں ہو جائیں تو پھر کام بنتے ہیں, تم مستقاموں میں نہیں ہے. لا إله إلا الله.